Hambog ng Sagpro Crew, Acero Records. Diwata Queen, para sa ito. Sana itong awitin ko kahit saglit bigyan ng oras. Di kasi kita mabibigyan ng chocolate at rosas. Chocolate sakit sa ngipin, rosas ay nalalanta. Pero eto mula sa puso ang sinula tong kanta, na ikaw ang tanging bida at ikaw lang ang laman. Mahal kasi kita, yun lamang ang aking naramdaman. Simula nung nakilala ka sa aking paglabas, Maria Leonora Teresa Canlas. Eh paano kung Maria Teresa Canlas de Guzman? Okay yun ah, di ba mas magandang pakinggan? Pero balita ko ngayon ikaw ay may iba nang minamahal. Pero ako hanggang ngayon ikaw lang. Kasi di ba noong ako'y naligaw, ako'y nangako na ikaw lang iibigin. Kaya tinubad ko nga to, dahil langit na malayo sa akin mo itinabi. Sa'yo ko lang itatanong, tanong na will you marry me? Sa tiwala na ako pa rin ang iyong hambog, ikaw aking diwata. Kung mayroon kang ang iba, wala na kung pakialam. Basta't mahal kita, yun lang ang aking alam. Kaya lahat ng nasa puso ko ay aking sasabihin. Kung kanino ka man mapunta, ikaw ay babawiin. Upang ang pagmamahalan, ituloy natin ito. Simula Nobyembre 22 ng 2007. Dahil ikaw lang natatangin na sa akin nagpabago. At ikaw lang tinanggap ng puso ko na may kandado. Na ang susi ay wala sa'yo, ang susi di mo nakuha. Pero ayos lang kasi ika'y pinapasok ko ng pusa. Dahil mahalin kita, hindi ko yon pinag-isipan. Dahil yun ang gusto ko, wala akong pinagsisihan. Oo, mahal kita, wala akong magagawa. Wala akong magagawa kapag ikaw ay nawala. Kapag ikaw ay nawala, wala akong magagawa. Balibalik na rin mo man kasi ikaw lang talaga. Mula noon hanggang ngayon at kahit kailan, lahat ng aking ginawa, lahat ikaw ang dahilan. Sa mundo na ito, may nanatili na ako. Dahil ako ay mayroong ikaw, ako na may sayo. At tatahati natin ang mundong sadyang mapaglaro. Kahit tayo'y magkalayo, alam kong magkakatagpo. Ang dating magkasamang mag-asawang JB at Matet, hindi ako susuko hanggang sa muling magkalapit. Ang puso mo at puso ko, na ikaw lang ang umakit. At humawak ka lang sa tiwala, dun ka lang kumapit. Sige, kumapit ka at wag na wag kang bibitaw. Sumama ka na dito sa akin, di tayo maliligaw ng landas. Di ba pinasok natin tong magkasabay? Hanggang ngayon ikaw pa rin at ako'y naglalakbay. Hindi problema ang distansya sa pag-ibig na tiyak. Tatapusin ko na to bago pa ako maiyak. Basta kahit anong mangyari dito sa ating ngayon, huwag mo kong iiwan ha. Di ko kaya yun. Di ko kaya yun. Alam mo, miss na kita. Ang sakit-sakit na rin.